Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Je to 237. díl a s ním jsem tady já, Lukáš Václavík, a se mnou tady je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši, čau lidi. Dneska je 10. dubna 2019. No a dnes probereme tři různá témata, která jsou podle nás důležitá nebo zajímavá, a asi na to hned vlítneme, ne? Jo, vlítneme. Určitě, ano, pojďme na to, pojď do mě, hej, kopni si, tak začni. No to první téma je hned takový jako tvoje, protože se to trošku týká Windows 10 a Microsoftu. No konkrétně jde o to, že Microsoft konečně zveřejnil to nový nějaký testovací sestavení prohlížeče Edge, který je založený ne na tom jako původním, nebo na těch původních technologiích, původním jádru, ale je to ten novej, který je ten převlečený Chrome. No tak k tomu něco pověz víc, o co jde, jak to funguje, jak je to dobrý, jak si to lidi můžou stáhnout a tak. Co k tomu říct, je to Edge postavený na Chromiu, já si myslím, že úplně nejzásadnější otázka zní, jak mu říkat. Protože třeba jako v těch článcích s tím mám úplně fatální problém, protože jako furt to opisovat tím způsobem, jako že napíšu Edge postavený na Chromiu nebo založený na Chromiu, to je hrozně jako dlouhý, to není úplně jako příjemný. Tak říkám nový Edge, ale jako nový Edge to taky není úplně jako jasný. Jako v tom daném kontextu, prostě když to použiju, tak to myslím pochopitelný je, ale jako taky to není úplně ono. A v zásadě myslím, že na síti se docela uchytila taková ta přezdívka Edgeium, to je takový jako zábavný. Ale ještě by to jako šlo třeba z druhé strany a udělat, a tam by pak jako se z toho stal nějaký hatch nebo catch. Nebo něco takového. Tak nevím, co je lepší. No a Microsoft to nazývá Edge, ne? Tak Microsoft tomu říká Edge, no, to jo. Ale jako vzhledem k tomu, že tady máme teď dva Edge, tak v tom je bordel. Jako až ten starý jo, Edge odhadne historie, tak to bude v pohodě, ale tak každopádně zkusíme mu říkat třeba Edgeium. Bude mu říkat nový Edge, Edgeium, to je takový nepěkný. Edgeium, ale jako je to takový jako všepopisný. A já jsem chtěl, abys mluvil o těch novinkách, ne o tom novým názvu, který není nový. No a právě, takže že ten, to je novinka, že tam není nový název, ale bude to mít stejný logo, to je dobrý. Zatím ten prohlížeč vypadá jako průnik Chromu, nebo Chromia respektive, a toho starého Edge. Což vlastně odpovídá, protože nový Edge je průnik starého Edge a Chromia. Teď jsem tě nějak nepochopil, ale ne, jakože to uživatelské prostředí, jak to vypadá, jakože to je prostě průnik dvou těchto produktů, že jo? Starý Edge a Chromium. Takže vlastně ta ikonografie, řekněme, ty ikonky v tlačítkách a všude možně, kterých mimochodem těch ikon je v tom produktu fakt hodně, jo? Jakože v nastavení nebo v kontextových nabídkách všechny ty položky doplňují ikony, takže i kdybyste nakrásně měli čínskou verzi Windows, tak podle těch ikon, myslím, spolehlivě poznáte, co ty tlačítka nebo co ty příkazy dělají. Jo, a tak každopádně ta ikonografie ta odpovídá tomu, jak vypadal starý Edge, ale jinak, když se třeba podíváš na ten styl zobrazení panelů, jo, lišta prostě s oblíbenýma položkama a tyhle ty věci, tak to zase vypadá jako Chromium. Nicméně podle všeho, a jednak jsou to neoficiální informace, ale vlastně i Microsoft sám se nechal slyšet, i když to samozřejmě řekl spíš nekonkrétně, že prostě to prostředí není hotový, že na něm bude pracovat a bude sbírat zpětnou vazbu, tak rozhodně by se to mělo v nadcházejících měsících posunout někam dál, spíš k tomu původnímu Edge, jo, než k tomu Chromiu. Jo, což tak ono to je asi dost přizpůsobitelný prostředí, nebo spíš jako jde to přizpůsobit, protože když se podíváme, jak třeba vypadá Vivaldi, nebo i třeba ten prohlížeč od českého Seznamu, tak taky jsou založený na Chromiu, ale zároveň vypadají jako jinak. Jsou tam jako nějaký styčný body samozřejmě, ale jako dokážou to prostředí, dokážou se odlišit. No. Není to jako úplně kopírka jednak jedný. To určitě, jako to, že máš vlastně jako základ nějaký program, jako vykreslovací jádro, že jo, hlavně, a nějaký ty další komponenty, to neznamená, že tomu nemůžeš vytvořit úplně nový ksicht. To můžeš a zjevně to jde, což je fajn. Co je třeba hodně fajn a co už je jedna z těch oblastí hodně přizpůsobených, je třeba prostor nového panelu, který musím říct, že vypadá fakt pěkně. V tomhle tom třeba jako Chromium bývalo dost mizerný, i když už se to zlepšilo. Současný Edge naproti tomu, nebo ten starý Edge, ten je úplně jako mega hnusný, že jo, tam ten rychlý přístup jako nějakých těch, kolik tam je, 8 ikonek, že jo, no ono se tam dá zapnout, že aby se ti tam ukazovaly nějaký zprávy, které ale samozřejmě donedávna byly jenom v angličtině, prostě to vypadalo hnusně, bylo to úplně na prd, jako to bylo fakt slabý místo toho prohlížeče. Tady ty rychlý přístupy jsou taky, můžeš je tam přidávat manuálně, vypadá to hezky. Na pozadí toho všeho máš pěkný obrázek z Bingu, teď tam jsou nějaký kopce, já si to zapnu, hele, tady se prostě kochám. A kocháš se. Rozumíš, F11, hodím full screen a prostě jsem docela happy. Jo, tak, ale zároveň můžeš tam zase prostě si to přizpůsobit a to možná je jako hodně silný motiv, jo, toho prohlížeče, že zatím, co to tak pozoruju, tak Microsoft ti tady strašně moc dává na výběr a dává si záležet na tom, aby ty jsi měl vždycky na výběr. Takže vlastně, když ten prohlížeč pustíš, tak ti to například nabídne, jestli chceš vlastně pracovat s datama, který máš, protože ten prohlížeč podporuje synchronizaci. V této fázi ta synchronizace nesynchronizuje téměř nic, ale to ponechme stranou, to se zlepší a oni s tím jako počítají. Ale nabídne ti to, že můžeš začít úplně prostě načisto. Jo, stejně tak ten nový panel, jo, ty si tady prostě můžeš nastavit nějaký ty storička, jo, z MSN News, takže ti to může ukazovat zprávy podobně jako v tom starém Edge. Jo, nebo prostě můžeš úplně vypnout ten obrázek na pozadí, kdyby tě to jako nějak rozptylovalo nebo prostě neměl srát grafiku, takže ti dávají na výběr. Teď vlastně den po vydání toho prohlížeče vyšel nový build a tam třeba přidali možnost vybrat si, kdy vlastně má být zobrazená ta lišta se záložkama, protože ty si můžeš samozřejmě zobrazit nastálo, můžeš jí skrýt, ale taky můžeš jít prostřední cestou, že bude zobrazená vždycky, ale jenom vlastně v tom prostředí nového panelu, kde to podle mě dává největší smysl. Jo, a ty si můžeš vybrat, ty prostě tady máš v kontextu i nabídce na výběr, takže ta možnost volby je tady opravdu, opravdu jako silná. A jinak předělal Microsoft oproti Chromiu spoustu takových těch stránek, jako stránka třeba se stažením nebo nastavení, to už jsou vlastně, to už vypadá úplně jinak. Myslím si, že to jako za prvý je to vizuálně hezký, ty ikony, o kterých jsem mluvil, jak tam jako všude přidal nějaký ty symboly, to opravdu pomáhá zlepšit orientaci, protože to nastavení je opravdu jako rozsáhlý například, takže to jako si myslím, že jsou všechno kroky správným směrem a máš tady i podporu, jak už jsem říkal, jako teda synchronizace a s tím spojená vlastně podpora uživatelských profilů, co je docela zajímavá funkce je, že ty můžeš ten prohlížeč vlastně používat i jako host, že tady prostě klikneš na tlačítko a otevře se nový okno a v tom okně se vlastně do tvýho profilu nesynchronizuje žádná ta historie, žádný cookies a tyhle ty věci. A tak nevím, co by tě jako třeba zajímalo na tom novém Edge. No, jestli je na dobré cestě, jestli už, protože ten starý Edge jsme vždycky pomlouvali, že to je takový jako zbytečný prohlížeč, takový pomalej, neměl tam moc těch funkcí, byl tak, jako nebyl v podstatě podle mě důvod ho používat, ani když jsi fakt jako velký fan Microsoftu, ale jestli tady ten novej už je fakt na dobré cestě, že už si řekneš, jo, tak to už je použitelný prohlížeč, tím už si jako dokážu představit, že nahradím Chrome, Firefox a Operu a tak. Firefox je samozřejmě nenahraditelný prohlížeč, to zase jako si nemůžeme nic nalhávat, ale jak to říct, Edge starý, v těch prvních verzích jsme třeba chválili za to, jak byl rychlej, ale myslím, že se z něj postupem času stal pomalej prohlížeč. Já ho sekundárně ještě taky občas používám, zejména jsem si našel takový use case, že ho používám jako přehrávač videa, na což je podle mě ideální a umí to velmi dobře, je velmi dobře optimalizovaný. Pokud to video není na YouTube, že jo? No jasně, no, tam prostě ty načítací časy jsou horší trošku, ale jako OK. Ale ten nový Edge je rychlej, to je jasný, běží to na Chromiu, Microsoft z toho vyházel strašně moc věcí, které tam měl Google, ale samozřejmě on částečně ty věci nahrazuje, nebo ty funkce nahrazuje svýma funkcema, že typický příklad je třeba právě ta synchronizace uživatelských dat, jako je logický, že tam prostě nebude mít synchronizaci prostě s účtem Google, ale bude tam mít místo toho synchronizaci s účtem Microsoft, jo, takže to je jedna věc. Ale jakoby z mýho pohledu vlastně ten Edge si z Chromia bere vlastně to nejlepší, že jo? Což je to vykreslovací jádro, nějaký ty přidružený technologie, že jo? V8 pro zpracování JavaScriptu a takovýhle věci. Takže určitě je rychlej a myslím si, že už ta beta verze nebo alfa verze, možná spíš bychom tomu měli říkat, mi přijde použitelná vlastně dost a myslím si, že se z toho stává právě dobrá alternativa ke Chromu pro ty lidi, kteří nemají třeba úplně rádi Google nebo bojí se, že je Google šmíruje, tak si můžou nainstalovat tenhle derivát, který vypadá trošku jinak, i když v jádru funguje podobně a má trošku jiný funkce a bude tě v něm šmírovat Microsoft pro změnu. Jo. Ty jsi mluvil o té rychlosti a o těch, že tam je málo funkcí, tak k tomu jsem viděl takový někde nějaký vtipný tweet, že ten prohlížeč je právě proto rychleji, že Microsoft vyházel tam asi jako 30 funkcí od Google a ještě zároveň nestihl nahradit svými, jo? Že postupně taky asi bude bobtnat a zpomalovat, až tam bude prostě přidávat vlastní věci a náhrady za ty technologie, jako který vyhodil od Google. Takže teď je to ještě v té fázi, kdy ten prohlížeč čistý, je rychlej, ale to nemusí vydržet, že jo? Ne, jako určitě na tom něco pravdy je, protože je to, jak říkáš, ty funkce tam přibývat budou. Na druhou stranu, když se podívám na to, jak pomalu šel vývoj toho starého Edge, tak pokud půjdou stejným tempem, tak si myslím, že se nemáme čeho bát. Ale jako na dobrý cestě si myslím, že to je, abych teda odpověděl na tvou otázku. Zatím z toho mám dobrý pocit. Řekli už nějaký časový rámec, kdy tohle bude dokončený, kdy tohle budou jako nabízet lidem? To zatím neřekli, ale v té jarní verzi desítek to určitě ještě nebude, ne, že jo? Ne, tam to není. V té podzimní už by možná? Je to možný a dávalo by mi to celkem i smysl z toho důvodu, že oni vlastně chtějí podporovat i starší systémy jako Windows 8 nebo Windows 7. A vzhledem k tomu, že podpora Windows 7 se nachyluje ke konci, a samozřejmě tam jde o to, že ještě ty firmy budou mít možnost, nebo velké firmy budou mít možnost 3 roky si platit podporu, takže, ale jako pořád prostě to není zas tak dlouhá doba a myslím si, že je v jejich zájmu, když už to tam chtějí nasadit, aby to tam nasadili prostě co nejdřív, jo, na těch 7. Takže když by to na podzim vydali, tak by mi to už celkem dávalo smysl. Zatím to je, a je to jako vidět, že to je prostě hodně jako nedodělaná, nebo je to alfa verze, jakkoliv si myslím, že to už běží slušně, je to stabilní a myslím si, že když to zkusíte, tak tím jako vůbec nic neskazíte. Zatím vlastně uvedli 2 aktualizační nebo servisní kanály, jakkoliv tomu chcete říkat. Oni totiž, asi se nemůžeme divit, prostě tak jako převzali Chromium, takže vlastně převzali víceméně vývojový model toho Google, na který teda budou reagovat a budou dostupný vlastně 4 kanály. Samozřejmě ta stabilní verze, pak tam bude beta verze, pak je tam ten kanál jakoby s alfa verzí, to je ta developer, a pak tam jsou noční sestavení a to je kanál Canary. To je úplně stejný, jak to má Chrome. Takže zatím vlastně oni nabízejí ten prohlížeč jenom na úrovni Dev a Canary, s tím, že ten Dev aktualizují jednou týdně a Canary chtějí aktualizovat denně. Což u těch nočních sestavení dává smysl. Jo, tak to má být vlastně jedna z výhod toho prohlížeče, že ten stávající Edge, v podstatě jakýkoliv větší změny se dělaly i s aktualizací Windows, že? Protože to bylo tak těsně provázaný. A tady tohle bude už stát hodně samostatně, takže můžou ten prohlížeč aktualizovat zvlášť prostě nehledě na ten stav desítek. Vlastně už i kvůli tomu, že to bude i pro ty starší systémy, kde to nebude vázaný na nějaký jádro toho systému, jo, že to bude fakt jako hodně odintegrovaný, dá se říct, takže to můžou aktualizovat všechno zvlášť, přidávat funkce nejenom jednou za půl roku, ale no, samozřejmě je otázka, jak se k tomu postaví, až budou mít tu finální verzi. Zatím to funguje tak, že si stáhneš instalační program a to ani v zásadě jinak být nemůže, ale je otázka, jo, jestli prostě vydají aktualizaci, která ten Edge, no jako u těch desítek je to jasný, jo, tam se to stane, že prostě ten Edge ti přinese nějaká aktualizace, ale třeba u těch 7 nevím, jestli se to stane. Teoreticky by mohlo, aktualizace k tomu programu by teoreticky mohly dodávat přes Windows Update, což není problém, pokud se teda bavíme o distribučním kanálu, to jim nebrání, aby to aktualizovali každých těch 6 týdnů, což jako budou, že jo, protože jako by to Chromium vlastně ani není moc stavěný, dá se říct na to, aby prostě tohle nedělali, že jo, takže jo, ale podle mě zároveň by tam měli, nebo možná to udělají, že tam bude třeba pro firmy nějaká možnost prostě běžet na jako nějaký stabilnější verzi, něco jak má jako Firefox, taky že jo, vydává verze jako co 6 týdnů nebo co 2 měsíce, nebo jak to má, ale zároveň má ty sestavení, jak je to ESR? Jo, to jsou takový ty jako dlouhodobě jako stabilní, který se tam jen opravují, ale nepřidávají tam ty funkce, jo, že to je fakt dělaný fakt pro ty firmy, aby viděli, že jim tam bude všechno vždycky fungovat, že tam je co se nepokazí při té aktualizaci. Jako dávalo by smysl tam něco takového mít někde jako v nastavení systému, že jo, že si tam někde zaklikneš někde ve Windows updateu, že jo, že chceš prostě mít jako nějakou jakoby ne moc často aktualizovaný ten Edge. Jako je to asi možný, že tam budou to vymýšlet tak, abys mohl používat verzi, která se servisuje prostě delší dobu, aniž by prostě se měnilo nějak jako to jádro nebo ty funkce. Ale já nevím, když se podíváš na Chrome, tak ten žádný takový vydání nemá. A je to teda nejpoužívanější prohlížeč jako zcela suverénně a furt roste. Samozřejmě je otázka, jestli tohle vyhovuje těm firmám. On ten Chrome, i když je aktualizovaný pravidelně dostává nový funkce, tak vývojově vlastně je na tom tak, že jako z pohledu funkcí tam jako se v tom prohlížeči nic moc nemění. A Chrome vlastně docela odpovídá tomu konceptu software jako služba, dejme tomu, že tam prostě ti jednou za pár týdnů přibydou nový funkce, ale ty to vlastně jako nepoznáš. Prostě ten prohlížeč se aktualizuje na pozadí, ale jako já samozřejmě rozumím té potřeby prostě mít ten kód co nejstabilnějšího, už jenom protože z toho prohlížeče, nejenom, že do toho prohlížeče můžou přidávat funkce, to si myslím, že není ten problém z pohledu firmy. Z pohledu firmy může být problém, když ti seberou třeba nějaký funkce, který ty potřebuješ a používáš. Jo, což by se jako stát mohlo. A tam bych jako rozuměl tomu, že by ta firma nechtěla, aby se jim to takhle měnilo pod rukama. Že? Takže těžko říct, jak se k tomu postavějí, tohle zatím Microsoft nějak nereflektoval. No a ty říkáš, že to bude dostupný i na starších systémech, ale mám pocit, že snad řekli, že to bude i na Macu, ne? Řekli, že to bude i na Macu. Nebo i na Linuxu? Ne, o Linuxu zatím nemluvili. Ale vzhledem k tomu, jaký je Microsoft dneska, si myslím, že ta verze pro Linux je pořád docela pravděpodobná. Jako nebyl by to problém tam vydat, že jo? Takhle, určitě by to nebyl problém to tam vydat, Chromium prostě pro Linux vychází, takže pro ně by to asi nebylo nějaký extra velký úsilí, si myslím. Mimochodem, ty jsi na začátku mluvil o té ikonce, nebo že jsi tam měnil ikonky. Já bych teda řekl, že ta ikonka, jako samotná ikonka Chromu, teda Chromu Edge, že už od začátku mi přijde fakt hnusná. No, že to vypadá jak nějaký jako zmrzačený Pac-Man. No, je hnusná, no. Když vidím a vlastně jako se tak uvědomuji, že mi docela vadí ty plochý ikonky, jo? Že když tady vidím takový ty vystínovaný, to co má, já nevím, Chrome nebo Firefox, že to je prostě mnohem hezčí než ten plochý takovej piktogram nějaký. Hlavně teda Firefox. Firefox má podle mě jako úplně geniální ikonku a doufám, že to měnit nebudou, i když už v minulosti to jako změnili párkrát, ale pořád se to drží v nějakým tom původním duchu. No, měli taky nějaký plán, že na redesign loga, no, ale... No. Hele, já nevím, jako já... Jako... Je to asi program od programu, že jo? Jako pokud prostě se rozhodneš mít jako jednoduchý logo, jako nějaký písmeno, tak tam ta plochost může dávat smysl. Jako představ si třeba Firefox, jako to, aby ta ikona byla plochá, to bys musel opravdu vymyslet úplně něco jiného, pojmout to jinak. Protože ta ikona je složitá. Já si zároveň myslím, že to jako není nutně dobře, protože když se podívám na tu ikonu na hlavním panelu, tak ona je malá a jako kdybych nevěděl, že to má být ohnivá liška, nebo teda respektive panda červená, tak to jako z té ikony nepoznám. Prostě to je takovej červeno nebo oranžovo modrý flek, jo. A to je vlastně to jo, ten ale ty problém. Ty víš, že ona je krásná, když je velká, že jo? No, takže... ale ten problém jako spočívá v tom, že prostě ty tu velkou ikonu běžně ve Windowsech nevidíš nikde. Ale nemáš to jenom ve Windowsech, že jo? Máš to na mobilu a na mobilu máš velký ikonky. Tam jsou větší ikony, no, dejme tomu. Ale... Nic, nebudem tady mluvit o ikonkách, je to asi, jako tahle diskuze by nikam nevedla. No, a teď to vedlo někam, že jo, to bychom tady 4 hodiny si mohli teď povídat o ikonkách nějaký blbosti. No, právě. No a mě už docela vyschlo v hrdle, jak jsem tady teď furt žvanil, tak teďka by mohl Lukáš něco říkat hezkýho. Asi k nějakému novému tématu už teda předpokládám, že k Edgy už je to všechno. Jo, k Edgy už je to všechno. Takže dál bychom se chtěli bavit o čem? Třeba o operátorech? No, to je zase mý oblíbený téma. Tento týden a minulý týden tak došlo zase k nějakým věcem. Ty o tom taky jako mluvíš jako pořád. Ale tak tady se dá pořád o čem mluvit, že jo? Tady jsou, pořád se dějí věci, mě nebo přijde, naopak se nedějí žádný věci. No právě. No právě, a to je špatný, že jo? Aha, že, no když je to furt stejný v tom českým rybníčku, to je jako špatný. Jo. Já teď si oddělili věci i u nás, i ve světě, tak já bych tohle nějak tak jako letmo zmínil. A pak se o tom můžeme pobavit, co je vlastně dobře, co je špatně, nebo jaký na to máš názor třeba. Začal bych teda tím jakoby globálnějším tématem a to, že minulý týden už ve světě odstartovali na ostrov v komerčním provozu první 5G sítě. Stalo se tak v Americe u operátora Verizon Wireless a potom u třech operátorů v Jižní Koreji. Ti Korejci to vzali trošku víc z hurta, že už jako pokrývají dost velkou část území, spoustu měst v té Americe, tam to jsou jako jednotky měst a do konce roku už se to rozšíří nějaký desítky, nebude to úplně všude. A v tomhle duchu bychom vlastně mohli probrat, co ty 5G sítě přinesou, kde by se mohly objevit u nás a jaký z toho vlastně máme dojem, jo? Protože dneska, nebo my to asi vnímáme víc jako novináři, když nám chodí různý tiskový zprávy od firem, že už jako podporu, tady už mi podporuje 5G, 5G budoucnost, 5G bude všude. To je dneska takový velký téma, který ale alespoň podle mýho názoru není až tak opodstatněný, že já si nemyslím, že bychom to 5G tak úplně nutně potřebovali, jak se všichni tváří, že to je velká věc. Jo, tak ono samozřejmě částečně to bude zapříčiněný nějakou lobby těch firm, který tu technologii samozřejmě vyvíjejí, protože je jasný, že nějakýho nástupce asi i do budoucna potřebovat budeš a zároveň jako oproti třeba LTEčku, jo, což považuji za síť, prostě, která jako filozoficky je to prostě podle mě kontinuita de facto 3G. Tak u toho 5G tam jako přece jen ten narativ se aspoň trošičku mění, že? A to právě v tom, že prostě máš milion zařízení, které jsou připojené k milionu vysílačů, které jsou prostě nacpaný úplně všude. Že? No ta výhoda, to jsem vlastně nezmínil, výhoda 5G má být to, že to je jedna síť univerzálně dostupná úplně pro všechno. Jo? Že zatímco dneska máš spoustu různých sítí, které jsou optimalizované pro něco, že máš prostě nějaký tady Sigfoxy a takový podobný sítě, které jsou jako určený pro ten internet věcí, že jo, mobily máš LTEčko nebo různý prostě CDMA někde jako v zahraničí. Jo? Je to tak trošku jako roztříštěný. Máš prostě potom zvláštní nějaký upravený sítě pro třeba fixní připojení k internetu. Ale to 5G má pokrýt úplně všechno, prostě budou tam všechny ty rádiový pásma, ve kterých se to vysílá. Jo, fakt to bude jedna síť určená úplně pro všechno. Má to být, díky tomu, jak je to univerzální, tak ty vysílače můžou být úplně všude, že můžeš mít prostě na jedné ulici několik vysílačů, který budou umístěný třeba na nějakých jako lampách veřejného osvětlení a tím, jak prostě ty vysílače budou blízko k tobě a bude to tak nahuštěný, tak se tam prostě zvýší ta kapacita sítě, budou tam vyšší rychlosti, díky té zkrácené vzdálenosti, tak tam budou kratší latence, jo, takže se hovoří o tom, že prostě 5G tady přinese jako rychlosti nad 1 gigabit za sekundu, až třeba jako k 10 gigabitům za sekundu, jo, že ty latence se zkrátí na nějakých, jako, nějaký jednotky milisekund oproti těm desítkám, který máme dneska. Jo, takže jako všechno to takhle působí jako růžově a bude to dávat smysl, ale zároveň nevím, jestli vždy je výhoda mít jednu síť úplně pro všechno, jo? Že ten stávající stav, kdy tady máme jako různý sítě pro různý účely, že jako zas tak ničemu moc nevadí. V rámci decentralizace, že jo, jako když padne jedna síť, tak jako přijdeš o všechno, tak asi jo, no. No, to jako zase ne, zase tady budeš mít jako jednu síť jako technologicky, ale bude mít zase různý operátory tam jako zhodit 5G, nebo nic není. Chápeš, jako všechno to bude od jednoho výrobce, všechny ty vysílače, to bude nějaká čínská nejmenovaná firma, že jo, a oni pak to vypnou. Tak nemusí být, že jo, ta konkurence těch provozovat nebo poskytovatelů infrastruktury je taky jako docela velká, no, že? Já si dělám jenom humor spíš takový. Právě, no já vím, ale právě spíš kvůli tomu, že to bude jedna síť pro všechno, tak ty v podstatě, nebo ty firmy budou muset platit i jako jednu licenci, která nebude určitě levná, protože už víme, že třeba jako 2G sítě byly jako z pohledu těch licencí celkem jako levný, 3Gčko tam jako zdražilo, to, co prostě musí ti výrobci různých zařízení nebo ti, co k tomu nějak přistupují platit, tak prostě se to zdražilo. U LTEčka to ještě víc zdražilo a to 5G, tam už je to prostě těma patentama takhle zahlcený, že tam do toho vstoupit a něco s tím poskytovat bude už fakt drahý a prostě když budeš mít doma nějaký prostě chytrej ten odečítač nějakých energií, jo, že ti to bude tam měřit jako tu vodu, jako spotřebu vody a elektřiny, plynu a podobně a bude to komunikovat přes 5G a ti výrobci tam budou muset platit ty drahé licence prostě u nějakého jednoduchého zařízení, který bude stát prostě jednotky dolarů, tak jako mi to přijde jako zbytečný, no, že A zase tahle síť jako zase nevyužije všechny ty možnosti toho 5G, jo, že zatímco ty stávající sítě třeba pro ten internet věcí konkrétně, tak to jsou prostě fakt úsporný sítě, které jsou dělané na to, že jsou že prostě nejsou energeticky náročný, že se tam posílají jenom nějaký zprávy, které jsou jako výpočetně i jako nenáročný nebo datově nenáročný. Jo, že to je fakt všechno dělané prostě na míru tomu konkrétnímu použití, ale ta univerzálnost jako tam, ta komplexnost tam podle mě jako fakt spíš přinese nevýhody možná než výhody do těch jednoduchých zařízení. Takže myslíš, že 5G je slepá vývojová větev, na kterou to jako je dobrá zapomenout? To ne, jako to bude, samozřejmě to bude technologie, která bude přínosná a jako ta univerzálnost asi zase má jako i výhody, ale nemluví se moc o těch nevýhodách. Mm. Což to, že to bude všechno drahší, že se budou, no pokud se ty stávající technologie budou všude muset měnit, takže to jako vyjde draho i ty operátory a že ne všude prostě ty výhody toho 5G budou jako znatelný. A na CNews o tom, myslím si, mluvíme asi, ne? Já jsem to zaznamenal tak, z tvojí strany teda nějak. Je to možný, no. Já nevím, třeba zase v tomto týdnu tak se spekulovalo o tom, že velký problém s 5G má Apple, který jako jediný z těch jako velkých výrobců tak ještě nepředstavil telefon, který by podporoval 5G, což jako je logický, že on představuje to jednou za rok a ty 5G v sítě jako odstartovali až teď, takže ještě se to jako do toho okna nevešlo. Ale jako mluví se o tom, že telefon jako iPhone s 5G, že nebude mít na trhu ještě rok nebo dva nebo tři roky. A bude to i kvůli tomu, že vlastně nemá ty čipy od koho odebírat, protože Qualcomm, který je ten největší na světě, tak s ním jako je rozhádaný a vede s ním několik soudních přijít, takže tam to asi nevyjde. Intel ten je s tím vývojem dost pozadu a není jasný, kde ten čip vlastně přijde, i když on teda Intel slibuje, že to bude v druhé polovině tohoto roku, ale on už to jednou odložil a prostě ta důvěra v tu jako vývojovou nějakou věc v Intelu tak teďka jako trošku poklesla. Samsung, ten na to nemá kapacity, no a jako výrobní kapacity. Výrobní kapacity, ano. Ne technologický, výrobní. Protože on už jako sám nějaký 5G telefony vyrábí, že jo, má tady 5G verzi Galaxy S10. No ale překvapivě se nějak, a to není jako oficiálně přiznaný, ale pro server Engadget, tak to někdo údajně z Huawei přiznal, že by se dokázali s Applem domluvit, že Huawei, který jako je známý tím, že jako nedodává ty svý čipy nikomu jinému, že to používá jenom sám pro sebe, tak řekl údajně, teda musím to ještě jednou zopakovat, že pro ten Apple by to klidně dodal, ale jenom pro něj, protože by to byl jako velký odběratel. Třeba to dodají Intelu a Intel to pak bude prodávat, jako že on to vymyslel. Jo, to je jako v dnešním světě taky možný. No ale tam jako ten narrativ těch zpráv, které k nám přišly ze zahraničí, tak to všechno znělo jako tak, že pokud Apple nenasadí 5G, tak je úplně v prdeli, jo? Že je bude technologicky zastaralý a bude to jako konec Apple, jak ho známe a podobně. A to si jako vůbec nemyslím, protože když se podíváme do historie, tak třeba 3Gčko nebo LTEčko taky jako nasazoval mezi posledními a nijak mu to neublížilo, že jo? A zejména si myslím u toho 3G, že to bylo znát, že jo? Protože jako rozdíl mezi 2G a 3G byl obrovský, že jo? Zatímco ten skok na LTEčko jako taky byl velký, ale jako nebyl tak potřebný, řekl bych. Takže ano, a to samozřejmě ještě si celkem živě pamatuju, jak Apple prostě byl, jak se mu lidi smáli, že jo, jako že prostě nemá to 3Gčko, ale jako taky si nemyslím, že tohle zrovna by ho mělo položit na lopatky a myslím, že Apple se 4Gčkem si dokáže ještě vystačit jako potenciálně dlouhou dobu, i když on to 5G samozřejmě stejně taky nakonec dostane, že jo, ale. No nejenom Apple, ale myslím, že právě i my uživatelé, že. No jasně, no. Ten význam nebo ten potenciál toho 5G stejně jako asi nedokážeme využít, jo. Bude tady fajn, pokud tady budou ty sítě, které budou mít vysoké kapacity, kde už snad konečně budou třeba neomezený data i u nás, ale to je fakt otázka jako budoucnosti, než ty sítě takhle tady vzniknou a jestli vůbec vzniknou. Tady prostě je ten potenciál, ale zase ti operátoři do toho budou muset nalít prostě neskutečný prachy, aby tohle vybudovali a tam třeba ta jejich vůle, nebo jako, že ani nebudou chtít prostě, jo, že něco jiného je prostě pokryvat nějaký New York, kde máš 10 milionů lidí a tam fakt chceš mít tu síť zahuštěnou, protože víš, že tam chodí hodně lidí a že tam budou problémy, tam to fakt chceš mít jako tip-top, ale jako tady někde prostě v Olomouci, jo, nebo někde, kdo tam bude stavět jako takový brutální sítě, že jo. No to zrovna ještě u města jako Olmouc až tak strach nemám, ale jako vem si ty malý vesničky nebo malý městečka, že jo, to... Tam to bude ještě horší. Tak bude to mravenčí práce, asi se to bude stavět pomalu a na mnoha lokalitách jako tam se zase začne prohlubovat vlastně nějaká ta digitální propast, no, mezi těma lidma, protože prostě to 5G tam opravdu asi dlouhou dobu nebude, pokud vůbec někdy. No a právě i proto, že ty sítě se budou budovat takhle pomalu a ten přínos tam zase ještě v tuto chvíli není tak velký, že by tam najednou byly takové jako rychlosti fakt v tom řádu gigabitů za sekundu, tak fakt pokud Apple nebo kdokoliv jiný s tím jako počká 2-3 roky, tak jako vůbec nic se nestane, že? No, to je jasný. Sice se spekuluje, že Apple chystá vlastní čip, jako asi bych tomu věřil, že prostě si zaplatí ty licence a bude si to vyrábět, nebo spíš navrhovat sám, protože továrny nemá, ale navrhne si to sám, protože to je u něj zvykem, že se jako nedat asi nechává, nebo rád si dělá jako věci po svým. To jako do budoucna asi to bude dávat smysl, ale to, že dneska kdokoliv nemá 5G, tak fakt není to jako nevýhoda asi. Jako rozumím tomu, kdyby třeba někdo použil argument, jako kupuju si telefon za 40 tisíc nebo i víc a nemá to 5G, jo, ale... Což dneska taky nemá, že jo, všechny. Mají to tady ty speciální verze, jako v budoucnu tohle bude argument, že pokud si koupíš fakt drahý telefon, tak tam chceš mít ty nejmodernější technologie, nebo alespoň no to, jako třeba, já bych to tam asi chtěl, jo. Ale dneska ne. Ty jsi mluvil o tom přechodu mezi 2G a 3G a 3G a 4G, tak tam fakt ty skoky byly dost velký, alespoň třeba u nás, protože 3G u nás bylo mizerný, ne co se týče ty rychlosti, ta jako potenciální rychlost 3G, myslím, že by stačila jako i dneska bez problémů, ale spíš tam šlo o to, že to bylo mizerně pokrytý, že jo, tam no, to ano, bylo nějaký ano. Jako 30% území nebo něco takového, fakt to byly úplně směšný čísla. A mimo města prakticky to 3G neexistovalo. To LTEčko to přineslo, protože prostě běželo na těch jako luxusnějších frekvencích, se kterými se líp pokrývá. Ale jako to zase, to nebyla záležitost prostě LTEčka. To jako LTEčko přineslo nějakou vyšší efektivitu a další věci, ale tam to byla záležitost té frekvence, protože jako pokrývat něco to prostě v tom pásmu 800 MHz je něco jiného než prostě 1800 MHz a podobně. A zároveň třeba jako když jsme potom viděli, jak Vodafone využívá pro pokrývání vlastně těch velkých oblastí, že jo, nějaký ty nižší frekvence. Jo, tak, jasně, no. Tak to bylo jako na jednu stranu fajn, že tam jako to LTE jako fyzicky jako reálně bylo, ale vlastně ty rychlosti stahování, že jo, byly tak jako nízký, že to bylo vlastně až jako trochu srandovní, že jo, s touhletou technologií, ale tam, jak říkáš, to nebyl problém té technologie, ale těch frekvencí a to, jak s něma pracovali. Jo, no oni tam vyčlenili vlastně část toho pásma 900 MHz, který používají pro GSM-ko, měli tam takový jako volný blok o 603 MHz a ten právě využili pro LTEčko, takže jako to pásmo bylo hodně úzký, takže ty rychlosti tam nebyly vysoký, ale zároveň prostě běželi v tom pásmu, se kterým se dobře pokrývá, nebo respektive tam v podstatě, kde měli jako 2Gčko, tak najednou bylo i to LTEčko, skoro všude nespouštili to na všech vysílačích, takže to od nich byl jako chytrý krok, který jako je škoda, že to neudělali dřív, no, ale to LTEčko v tom pásmu 900 MHz tak nebylo až tak moc úplně rozšířený v telefonech, nepodporovali to úplně všechny. Nebyla to až tak jako standardní věc. Na rozdíl třeba od 3Gčka, že jo, na té 900, tak jako ve světě nebo v Evropě teda, to skoro všude běželo, kromě teda Německa a nás, jinak jako skoro všude to běželo, takže potom jako díky tomu všude měli jako dobrý 3Gčko, u nás ne. No. No a tam akorát možná jako by bylo dobrý dodat z hlediska nějakých rychlostí, že my se bavíme o 3G, ale on, vlastně 3G je dost široký pojem, že protože pak vznikaly různý nadstavby a ty právě jako jo. Velmi dokázali zrychlit ty přenosy a vlastně to nejlepší 3Gčko už jako není tak vzdálený potom tomu LTEčku, že jestli se nepletu. No tam to je v podstatě jako tam, kde končí 3Gčko, tak začíná LTEčko, jo. Když to tak vezme, že z toho 3Gčka i po těch všech nadstavbách tak šlo vytřískat prostě nějaký jako okolo, jak nevím, třeba 50 megabitů za sekundu, ale ty LTEčka na tomhle v podstatě jako začínají. Jo. To bylo nějaký to, to bylo strašný název, HSPA plus potom, že jo. No. HSPA plus to bylo taková, jakoby, že to pokrývalo i ten upload, i ten download, že tam byly jako zvlášť technologie, prostě, které vylepšovaly ten jeden konkrétní směr, a to HSPA plus, tak to bylo jakoby pro oba. To byla krásná technologie. Jo, to byla krásná technologie. No tak jako vlastně asi pointa je, že jako čím vyspělejší techniku máme, je to přesně ten efekt podle mě, který pociťujeme u smartphonů, u počítačů a všude možně, tak vlastně ty skoky jsou jako čím dál menší mezi těma jednotlivýma generacema, takže jako by hůř se hledají důvody k upgradeu. Jo, nebo u filmů, že jo, můžeme najít tu analogii, prostě když máš film na VHS na DVDčku, tak tam je jako významný rozdíl. Z DVDčka na Blu-ray byl taky hodně jako velký skok, ale z Blu-ray jako z nějakého 1080p na 4K to už jako zas takový skok není, že jo, tam už se taky ten důvod hledá hůř k upgradeu, takže... No, hledá, ale jako zase ve specifických případech to má smysl a ten, ty rozdíly tam vidíš, že u toho 5Gčka zase, jak popsal jsem ty nevýhody, že tam prostě budou ty dražší licence a že to je prostě moc komplexní síť podle mě pro ty jako jednodušší věci, ale zároveň jako ta výhoda, že budeš mít jednu síť jako dostupnou pro všechno, tak jako je zase dobrá, jo, třeba u nás, jak, aspoň v Česku, tak všichni tři operátoři tak nabízejí něco jako pevný LTE, že to je prostě jako pevná neomezená síť, kde za nějakých jako 500 měsíčně fakt dostaneš jako neomezený připojení k internetu, ale zase tohle běží na různých frekvencích, které nepodporují mobily. Jo, zatímco to 5Gčko prostě poběží na všech těch, nebo jako to bude tak jako frekvenčně univerzální, že prostě jedna síť, která bude určená pro pevný sítě nebo pro nějaký pevný modem, který máš doma, tak bude prostě dostupná i na těch mobilech a i tam si využiješ, nebo i tam si teda užiješ těch vyšších rychlostí a nižších latencí. Jako bude to mít smysl, bude to mít výhody, ale fakt prostě musíme mluvit i o těch nevýhodách, i o tom, že prostě v nějakém horizontu tady jako jednotek let, prostě do roku 2025 plácnu třeba, tak jako to, že někdo nebude podporovat 5G, tak to prostě s něho nebude dělat jako nějakého otloukánka, jo, že... No, ty ostatní výrobci možná si z něj otloukánka dělat budou, že jo? V rámci marketingových nějakých kampaní, ale... To budou, jo, ale prostě fakt zase na tom příkladu Apple, který v minulosti pomalu nasazoval LTEčko i to 3Gčko, jako neuškodilo mu to. Prostě ne, jako lidi si neřekli, tyjo, já si ten iPhone nekoupím, protože nemá 3G, protože nemá LTE. Vlastně koupili si to, protože to je iPhone, ne, protože to má 5G. Tak oni se od iPhoneu konec konců lidi neodvrátili, ani když mu chyběly mnohem zásadnější technologie, že jo, jako... A hlavně prostě bude na těch operátorech, aby lidi přesvědčili, aby si ty nový zařízení kupovali. A já ještě jsem jako neslyšel od žádného ten důvod, proč by tohle měli. Jo, u nás to třeba bude ten důvod, že tam bude třeba neomezený připojení k internetu konečně i na mobilech, pokud to nespustí do té doby i na LTEčku, ale jinak prostě jako Instagram a tady tyhle věci jim tam poběží furt stejně, jo, takže a to je to, na co ti běžní uživatelé slyší. Já tam ty výhody nějaký vidím, jako teoreticky, když se podívám do těch specifikací nebo na to, co ta síť jako může nabídnout, ale jako běžný uživatel to tam neuvidí. Jo, to už je něco jako ten formát, jako, nebo to rozlišení 1080p a 4K. O, jako dá se říct. Možná. A když k tomu přidáš HDR, tak už ten skok je znatelnější, tak nevím, co se přidá k 5G, jako nějaká nálepka, ale nebo nálepek. Tak HDR se dá dneska nalepit všude, že jo? 5G plus HDR, jo. A tak jako O2 třeba umí čarovat v marketingu, že z toho udělají chytrou síť nebo něco, takže to jako prodají třeba, ale... Jo. No to zase operátor AT&T v Americe tak zase spustil takový jako lepší LTEčko, to je nějaký LTE 4,5, nebo teda je to jako síť 4,5 té generace, to je prostě to nejpokročilejší LTE Advanced Pro. Ty jako nejvyšší specifikace, které dneska dovolují právě tu síť taky spustit tak, aby ti nabízela rychlosti až kolem gigabitu za sekundu v tom směru při stahování, tak to přejmenovali jako 5GE, jako 5G Evolution nebo tak něco. Jo. Takže, a to se zobrazuje těm lidem i na těch telefonech, takže je to jako docela matoucí, že to je jako LTEčko, ale už to se to tváří jako 5Gčko, což... To už je trochu jako lhaní už v podstatě, no. Že jo. Jako u nás v minulosti bylo to též, nebo i dneska, protože zrovna O2 už má něco jako 5G síť, právě tu pevnou, která ještě jako podle mě to s 5G nemá moc společného, nebo T-Mobile v minulosti nabízel internet 4G, což bylo vlastně 3Gčko, takže jako operátorům tohle není úplně cizí, jo, tady tohle používat. Ale u toho O2čka bych ještě zůstal, je to takový téma, o kterým jsem psal tento týden a docela mě zaujalo a vedlo mě k takovému zamyšlení. Jde o to, že O2 tento týden řeklo, že navyšuje počet gigabajtů dat, že zvyšuje prostě objem dat, který můžeš za měsíc prosurfovat, ale je tam tolik různých háčků a nějakých podmínek, abys to musel splnit, nebo který musíš splnit, abys to dostal, že jako z toho přechází zrak. A jde o to, že ty musíš k tomu, aby si dostal 2 GB navíc k těm tarifům, který jsou ne u všech tarifů, je to jenom u těch, který stojí jako 700 a víc, tak musíš jako podepsat novou smlouvu na 2 roky, musíš ten tarif si sjednat na internetu, nemůžeš to udělat na pobočce a ještě to je jako nějaká časově omezená nabídka, která platí tam do konce dubna. To by jako tyhle dočasné akce tady jsou pořád. Co jako s čím mám problém, tak je to, že O2 zase nevymyslelo nic originálního, že v podstatě okopírovalo to samé, co nabízí už T-Mobile teďka a co už jako od loňska nabízí i Vodafone, že oni všichni mají jako tarify, kde ti za nějakých jako podmínek dají plus 2 GB. Jo, nikdo se neodlišil nějak tím, že by udělal třeba plus 1,5 GB, plus 5 GB. Všichni mají plus 5 GB a jinak pořád ten zbytek toho ceníku je stejný. Jo? Teďka v době, kdy Český telekomunikační úřad rozhodl, nebo ne rozhodl, ale zjistil, že ti čeští operátoři jednají ve shodě, že tady prostě si fakt kopírují ty ceníky, že tady nefunguje ta konkurence tak, jak by měla, tak O2 udělá zase takovou jako úplně jako doslovnou kopírku něčeho, co už tady jako mají všichni ostatní, že to je fakt směšný, že pořád se mluví o tom, že tady máme málo dat, nebo že jsou drahá data, a když už ti operátoři přidají nějaký data, tak je to prostě obalený tolika různými podmínkami, které ty musíš splnit, že to je. Nedají ti rovnou něco jako 5 gigabajtů, ale dají ti prostě 3 plus 2. Ty vole, jako co to je? To je dost trapná záležitost v takové malé zemi jménem Česko. No, já to chápu jako v tom smyslu, že to je pro ně taková pojistka, že když tam dají takový nějaký bonus, že to je něco, co prostě není nebo nemusí být jako pevně daný v ceníku nebo v nějakých podmínkách, takže to můžou kdykoliv odebrat. Což teda u toho, když propíšeš tu smlouvu a je tam ta výhoda, tak by to nemělo být. Ale třeba ten Vodafone to má opravdu jako nějakou výhodu, která v tom ceníku nebo v těch podmínkách není. Jo? Že to je něco, že prostě když máš ten tarif a v té jejich aplikaci Můj Vodafone, tam se někde klikneš a dostaneš ty 2 GB, tak to je něco, co ti můžou kdykoliv odebrat. Jo? A pro ně prostě je asi jako rozumnější nebo jednodušší tohle jako takhle rušit, než kdyby museli furt upravovat ty ceníky, ale. Jako je to výhoda pro ně, ale tam pro toho uživatele fakt to jsou takový různý kličky, který mě fakt jako vadějí, no, že nemyslím si, že ti operátoři jednají úplně čestně v tomhle. To souhlasím, je to takový divný jednání. No, já jsem přemýšlel nad tím vlastně, že my už jsme se tady nějak minule o tom bavili, protože vlastně teď operátory řešíme docela často, tak jsem jako došel prostě k tomu, že tenhle ten biznis je hrozně nevděčný, protože prostě tady nevím, jestli ta konkurence někdy fungovat může, protože vlastně ty sám jsi říkal, že operátoři nemají moc důvodů nějak jako měnit ceníky, že pak se stane přesně to, co jsi teď popisoval znovu, že prostě jeden operátor dělá nějakou změnu a ty ostatní ho během třeba i pár dní následujou s úplně stejnou změnou a ty nabídky jsou k nerozeznání. Ale prostě jsme v takovém biznisu, kde jako, chápeš, ty prostě poskytuješ nějakou telekomunikační síť, jako v tom není nějaký rozdíl, je to prostě všechno stejná technologie a v jádru prostě jde o to, že tam je telefonování, SMSky, data, jo, teď jako to říkám tak jako primitivně prostě z toho mýho jako uživatelského pohledu a jako jak by si ty operátoři měli mezi sebou konkurovat, samozřejmě najdem tady nějaký proměný, jo, že jeden může mít prostě lepší pokrytí někde nebo ne, ale je to prostě takový nevděčný. Jo, tak jako jo, určitě. Ale tak dobrý, ale jako v zásadě je to hrozně nevděčný biznis. Když bys prostě si vzal třeba cukrárny, jo, tak jako, nebo chceš být cukrář, tak prostě můžeš, samozřejmě můžeš jet šablonovitě, že budeš dělat nějaký prostě pamlsky podle nějaký nejzákladnější šablony, kuchařky prostě, a nebo budeš vymýšlet svý a dokážeš se dostatečně diferencovat na to, aby s těm lidem nabídnul něco unikátního a samozřejmě dáš jim k tomu kafe a budeš mít strašně pěkný prostředí v té svý cukrárně a můžeš být, dejme tomu, do nějaký míry unikátní, ale tady ty nabídky těch operátorů, ačkoliv samozřejmě najdem tam i kromě toho pokrytí nějaký další věci, jako třeba, že je možný nasadit nějakou technologii, která se jmenuje HD Voice a díky tomu jsou hovory kvalitnější, ale zjevně jako z toho z té situace na trhu usuzuju, že prostě jako lidi tohle stejně neřešejí, že stejně volejí víceméně tu cenu a potom jim jde o to, jestli si v té síti prostě u toho svého operátora můžou zavolat nebo nemůžou zavolat neomezeně třeba, jo. Tak je to těžký, no. Ale jako v zahraničí vidíme, že si dokážou jako ti operátoři konkurovat, že nemusí mít ty ceníky jako jednak jedný, ale dokážou prostě se nějak odlišit a prostě každý nabídne ty svý výhody, ale u nás fakt nikdo nemá něco, co by neměl ten ostatní. Jo, že když tady, já teď nevím, kdo to začínal jako první s těmi rodinnými tarify, já nevím, jestli to byl Vodafone možná, teď už fakt se nepamatuju přesně, najednou fakt jako dneska už to zase mají všichni, že jo? Když tady někdo přinesl to pevný připojení jako přes mobilní síť, zase už to mají všichni. No, ale tak jako končíš u toho, že to mají všichni, že jo? Samozřejmě v tomhle případě jde o to, že to přineslo něco pozitivního, jako což jako neupírám. Jako jo, když jeden zrušil to, jako nebo to zpomalení srefování po vyčerpání dat, všichni to najednou zrušili. Když se zrušili dotovaný telefony, takový ty klasický telefon za korunu, taky prostě to zrušili všichni a dneska už ti dává něco, jako že když podepíšeš smlouvu, tak ti dá, já nevím, 4000, ať si vybereš jakýkoliv telefon. Zase, jo, jo. To jsou prostě podle mě věci, jako ty já chápu, že to je nevděčný biznis tady tohle, ale ty operátory nikdo nenutí úplně fakt doslovně následovat ty kroky té konkurence. Můžou si vymyslet fakt něco svýho a mít ty svý výhody, že jako samozřejmě v části se vždycky budou překrývat, ale prostě je tady jako tolik šant. Jo, nebo zase, máš tady ty Vodafone pasy, T-Mobile Stream On, O2 taky testovalo něco jako podobného. Zase, prostě jeden to představil a další dva to do jako měsíce nabídli také, jo. Takže podle mě je tady spousta věcí, jak se odlišit můžou, ale jako nechtějí, jo. Oni radši budou všechno úplně kopírovat, aby náhodou se aby se neodlišili zase moc, aby to fakt jako tam nedošlo k tomu odlivu těch zákazníků, ale jako jasně dá se předpokládat, že a jako není to špatně, vlastně to je většinou asi žádoucí, že když prostě někdo vymyslí nějakou přelomovou věc, je ten odvážný, zkusí něco nového a zjistí se, že je to hit, tak ostatní to skopírují a to může být v jakýmkoliv průmyslu, tak jako pro nás, jako pro zákazníky to je v zásadě dobře, že jako ta dobrá věc se rozšířila, to zase neříkám, že ne, jo. Ale jako já nevím, tak možná ty operátoři... Ale oni kopírují i ty zlý věci, že? Ne, no, ty samozřejmě, no, to je... Já nevím, tak jako, ale co by mohli udělat pro tu diferenciaci nějakou, tak jestli by prostě mohli k těm hlasovým službám prostě nalepit nějaký další, což vlastně trochu zkouší, že jo, všichni zkouší tu digitální televizi. No a zase, ale zkouší to všichni, že jo, všichni to mají. Jo. Všichni mají dvouletý úvazky, nikdo ti prostě nedá výhody to, že ty nepodepíšeš tu smlouvu nějakou závaznou. Nikdo ti neposkytuje ani žádný výhody, protože seš u nich jako 10 let třeba. Jo, no, že si řeknou, ty seš fakt jako stabilní zákazník, jako mají občas, že ti dají nějaký bonus, ale není to nic jako... Čím by ti fakt projevili, že jsou vděční za to, že seš u nich 10 let. No většinou největší bonus dostanou ty noví, že jo, zákazníci, takže. A ty úvazky, to jsou jenom fakt takový jako pouta, kterými jako tě jako sevřou a kleště. Vidí, že no, že tě jako nepustí těch 24 měsíců. No, to já nevím, je to takový smutný celý tohleto. Jako v pozitivním duchu mluvit o českých operátorech? No, nejde. Nevím, jako co bych jako za co bych je mohl pochválit. Za to pokrývání LTEčka, to jako vzali poctivě a bylo to rychle rozšířený dost všude. To jako je fajn, ale dál. No, jsou tady a můžeš jim dávat svoje peníze a dostáváš za to nějaké služby, to je asi v základu jako OK. A pak už nevím. A to jsou hrozný zmetci. Mimochodem, jak jsme se tady bavili nedávno o té ministryni Novákové, která mimochodem má už myslím končit, teďka zas nějak se rozhodlo, tak já jsem si nedávno říkal, jako, že musím zjistit, kolik dat vlastně já na mobilu projedu a zjistil jsem, že, a teď teda jako, myslím jako celkově data, jo, a já když se podívám na to, prostě kolik ten telefon prodrbe dat na Wi-Fině, tak to jsou, já se to teď z hlavy nepamatuju a bohužel nemám po ruce svůj telefon, protože ten se nahrávacími zařízeními úplně jako nekamarádí, ale to jsou desítky, jako prostě vyšší desítky gigabajtů měsíčně, jo. A ku podivu... Na mobilu. Na Wi-Fi? Jo, na Wi-Fi. Jo, že prostě ono se to nezdá, ale samozřejmě něco dělá třeba Spotify, ale není to zdaleka ten největší odběratel. Jo, poměrně jako dost gigabajtů udělá třeba Instagram, jo. Prostě tam jako když to furt si jíždíš a ono to načítá ty obrázky nebo videa, už hodně videa vlastně, že už dneska, tak to taky jsou to je spousta gigabajtů. A tak jenom vlastně chci říct to, že jako když se operátoři, nebo ne operátoři, když prostě tady padá návrh ministryně Novákové, že my bychom ta data měli využívat a jakože by to pak bylo levnější, ale tohle přesně je důkaz toho, že my ta data nevyužíváme, protože se bojíme ty svoje datové balíčky využít. Ne, že bychom tady neměli tu potřebu, ale my prostě nechceme využít, protože když vyčerpáš data, tak si musíš přikoupit drahý data, další, což já teda odmítám, protože už takhle jako mi přijde, že to je předražený. Jo, anebo tě ten operátor prostě odpojí od dat, když teda vyčerpáš ten datový balíček a neobnovíš si ho, tak... To je taky blbá varianta, že jo? Tak to nechceš, tak prostě šetříš těma datama, no. Tak... tak taky záleží na tom, jaký máš zaměstnání, jak často jsi někde v terénu, jak často jsi doma. A když jsi doma, tak jako je nesmysl ta data hnát, že jo, přes mobilní síť, když máš doma Wi-Fi. Ale tak to určitě, jo. Já samozřejmě neříkám, že všechny ty data, které já projedu přes Wi-Fi, že bych hnal přes mobilní síť nutně, ale jenom... Ne, tam, ale jde o to, že ty prostě víš, že tam máš ten limit a krotíš se. No, přesně, jo? Tak, že jo. To já, no, a třeba jako tím, že máme malý datový limity, tak v Česku já třeba vůbec nejsem absolutně zvyklý přehrávat prostě třeba video na mobilu, nebo jo, na té mobilní síti. Ani YouTube si tam nepustím na tož, abych si tam pouštěl nějaký Netflixy a takovýhle věci, že jo. Spotify poslouchám, ale jako streamovanou hudbu na cestě poslouchám, ale jako dost často tam mám ty jako oblíbené věci, tak mám jako tam uložený, že jako offline. No, to mám podobně. Ta hudba jako je fakt jako málo datově náročná, takže tam se to nějak omezeně dá, no, ale... No, to jsou právě ty argumenty operátorů v zahraničí, kteří nabízejí omezený data, kteří jako říkají, že to jsou konečně to je konečně to datování bez počítání, což je ten slogan, který tady přinesl Vodafone, když představoval ty svoje pásy, které jsou jako na jednu stranu užiteční, ale já prostě pořád nedokážu přes srdce přenést, že to je prostě podruhý, platíš za internet, to je nesmysl podle mě, ale jako budíš, jako pro někoho to může být jako výhoda, ale fakt pokud budeš mít to neomezené připojení, který se bude lišit jako různými rychlostmi, tak jako u pevného připojení, tak to konečně bude ta revoluce. No, asi tak. Že se nebudeš se ohlížet. Ano. Víte, co to je pasy, pane redaktore? Víte, co to je Vodafone pasy? No. Jo. No, je to blbost prostě, no. Tak už jsme zase v depresi. To myslím, že jsme neměli končit těma operátorama dneska. No, takže jsme v depresi a takže to asi už necháme, ať nespadneme ještě do větší deprese. Já věřím, že příští týden to zase bude v pohodě, že vybereme pozitivní témata, ale hol, to prostě někdy takhle dopadne, no. Ale to, že tady máme mizerní sítě, to neznamená, že vedeme mizerný životy nebo tak něco. Pořád je spousta věcí, kvůli kterým se radovat, a operátoři, neoperátoři. A jo, docela jo, třeba můžete jezdit vlakem, to mě osobně docela baví. Jo, tak za týden čau. Čau.